Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modem idők. Mondja csak, Ceti. Mit? Hát, amit mondani akartam. Az, hogy yeah! Örülsz, hogy elkezdődik a műsor? Örülök, hogy beértem. Ebben a hideg időben is. Összeszeded magad, bejössz, és rádióműsort készítünk. És tök jó a hangulat. Igen, és nem törtél el a kanyarban. 20 éves lett a számítógépes vírus, ezt tudjátok-e? Oh. Így van. Már múlt héten is betöltött. A PC-s egyébként szerintem. Nyilván. Mert hogy a nagy gépeken korábban már volt. Nem esküszöm meg rá, de hát... Ennek után, nézzél már ez, utána ez vittes, hogy 2006-ban, tehát 86-ban lett volna, és apám... Akkor már létezett a PC. Hát 86-ban már létezett a PC, de előtte már, mit tudom én, 16 évvel ezelőtt már voltak itt Magyarországon is nézzék nagy számítógépek, tehát ennek utána kellene nézni, mert az nekem úgy maradt meg valahogy, hogy a vírusírás alapfilozófiája a PC támadása volt. Tehát PC mint eszköz, illetve az azon futó, hát nyilván szoftverek. Nem, egyáltalán lehetővé tette a PC, hogy ilyeneket írjanak rá. De ez egy volt már a nagygépes időszakban is. Meg kéne kérdezni valakit. Agynak hívták egyébként, agynak hívták az első vírust, Brain. Viszonylag ártalmatlan volt a hír szerint, és azóta 150 ezer vírust írtak. Ebből az utóbbi 6 hónapban írtak 40 ezer vírust. Igen, ezt se tudom elhinni. Tehát ez is annyira elképzelhetetlen, hogy tehát az elmúlt 19 évben és mennyiben, mondjuk fél évben, igen, írtak 120 ezeret, és hirtelen most írtak az egyharmadát, megírták. Exponenciálisan növekszik hát a vírusok számára. Tehát azzal sem jön ki, tehát úgy sem jön ki, hogyha kiszemmel. Na jó, tegyük túl rajta magunkat, és kezdjük el a műsort. Hetente két munkanapunk is elmehet az elektronikus levelezéssel. Immár felmérés támasztja alá, hogy a felhasználók 75%-a e-mail függő. Részletek a kutatásról. Aztán az 56-os forradalom emlékére indított internetes vetélkedőről beszélgetünk a szervezővel, Enyedi Nagy Mihállyal. Az infószótárba egy sokszor hallott angol szó kerül, végre megtudhatják a jelentést. A számláról nekem a pénz jut az eszembe, hát az internetezőknek. Cati ez alkalommal zombivá válik, és ezt még el is meséli a műsorban. Próbálkozz bátran, csak virtuális vér folyhat. Végül Chatman élmény beszámolójának folytatása a CES kiállításról. Az év kütyütrendje Las Vegasból. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Szóval ebben a hűvös időszakban is bejövünk, megcsináljuk a modem idők műsort. Hazamegyünk, palacsintát eszünk. És elkészítjük erről a videoblogot. Mint ahogy Catika készíti a palacsintáról, ugye? Persze, mert szerinted én most hazamegyek és palacsintát fogok sütni. Akkor mit csinálsz? Internetezel? Nem tudom. Én interneteznék, de nincsen szolgáltatás, mert technikai hiba van. Igenis, megmondom. Írgum-burgum. Az asztaltársaságban Cati, az online, vagyis Szokoli Kata. Jó estét kívánok. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok, aki imád morogni. Morogjál is csak. És a másik nagy morgósunk, Spányik Csatmán Balázs. Szép estét kívánok. Én inkább mindent megkérdőjelezek. Az se rossz attitűd, igen. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be műsorunk vendégét, Enyedi Nagy Mihályt. Jó estét kívánok mindenkinek. Mihály azért jött be hozzánk, mert egy érdekes vetélkedőről fogunk beszélgetni. Ez bizonyos értelemben új, más értelemben meg nem új, mert már egy tavalyinak bizonyos értelemben folytatása annak tekinthetjük, hiszen az attila100.hu egy nagyon érdekes ötlet volt a tavalyi folyamán, és arról egy másik rádió műsorban már beszélgettünk. Úgyhogy erre majd visszatérünk nem soká, de előtte, hogy múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy mit jelent az edutainment szó. Emlékeztek rá? Igen. Itt voltam a múlt héten. Te nem voltál itt, viszont el tudjuk mondani azt a változatát is a szójelentésének, ami nagyon megtetszett nekünk, élménypedagógia. Én itt voltam a múlt héten, a Balázs nem volt a múlt héten. Én nem voltam. Ja, tényleg? Hát ki emlékszik már erre? Hogyha te nem... Csak nem emlékszem a kérdésre. Ja, cseteltem volt. Szóval élménypedagógia, vagy szórakoztatva a tanulás, tanítás, igen, mind a két fele. És meg is beszéltük akkor a tanítónővel, igen, hogy így lehet aztán igazán tanulni, hogyha közben szórakozunk, játszunk, és valamilyen élmény kapcsolódik hozzá. A heti kérdésünk az, hogy mit jelent az elektronikus levelezés világában a BCC rövidítés. Segítségként Bódi Zoltán infoszótán rovatát ajánlhatjuk, amiben már évekkel ezelőtt egyébként ez elhangzott. Úgyhogy ha valaki ügyes, megtalálhatja a mi honlapunkon, a www.modemidők.hu címen, tehát mit jelent a BCC? Azt hittem, amit akarsz Balázs mondani. Cetil, és nem Péter Cetil. Köszönöm. Azt akartam mondani, hogy a könyvünk DVD mellékletében lévő infószótárban is meg lehet találni. Így van. És most mindenki lekapja a polcról, de jó könyve. Is lenne. Ha pedig nem, akkor tudja, hogy mit kell tenni, hogy legyen könyve. A nyeremény egyébként, mármint aki meg tudja mondani, hogy mit tent a BCC, egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor. Portfólió 2001 című szerzői nagylemeze. Telefonszámunk 328-85-55, működik a csüticsati, chat.gyaloglo.hu címen. Ott kell bekattintani a csüticsati szobába, ahol is vagytok hányan. Hatan. Akkor lehet még jönni, tehát chat.gyaloglo.hu. Azt már régóta tudjuk, hogy az elektronikus levél az internet messze legnépszerűbb szolgáltatása, és ez a megalapítás évek óta igaznak bizonyul. Ráadásul most már azt is tudjuk, hogy az e-mailnek vannak igazi megszállottja is. Megkérdeztek 1700 európai számítógép felhasználót, és a válaszok alapján az derült ki, hogy minden ötödik nyilatkozta, hogy pánikba esnek, ha nem férhetnek hozzá a leveleikhez. A függőség persze konkrét veszteséget is okozhat a cégeknek. A mérés alapján akár 2 munkanapnyi idő is elmehet, csupán az e-mailek megválaszolásával. A kutatásról Konkoly Tege Szabolcsot, a Symantec területi igazgatóját Szalai Dániel kérdezte. Mik ennek a kutatásnak a főbb megállapításai? A felhasználók 75%-a úgy nyilatkozott, hogy az e-mail használat erős függést okoz véleményük szerint, és körülbelül a felhasználók 50%-a ténylegesen küszködik is problémákkal. Akár fóbiásnak lehet őket nevezni, van, akit kifejezetten függőnek lehet nevezni, ez körülbelül minden ötödik felhasználó, akit szabályszerűen e-mail függőnek lehet nevezni, van, akinek pedig úgy érzik, hogy elárasztják őket az e-mailek. Tehát az a legfőbb tapasztalata, hogy ez egy olyan új keletű probléma, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Hogy mik ennek a mögöttes okai, azt is vizsgáltuk, és azt találtuk, hogy elsősorban azért jelentek meg ezek a problémák, mert maga az e-mail használat elterjedése ezeknek a nagyállatoknak a körében óriási ütemben halad. Körülbelül évente másfélszeresében nő az e-mail mennyiség. De nem csak egy mennyiségi növekvés van, hanem az e-mail használatnak a módja is megváltozik. Korábban egy egyszerű kommunikációs eszköznek tekintettük, ma már nagyon gyakran az e-mailhez nyúlunk, hogyha egy dokumentumot elő akarunk keresni, egy tárgyalásnak az emlékeztetőjét, vagy akár egy nevet, címet, telefonszámot, tehát szinte egy naponta vezetett naplóra hasonlít ma már, és hát ennek megfelelően időnknek nagyon nagy részét töltjük ezzel, és egy újabb jelenség, amit szintén a kutatásból lehetett jól érzékelni, az, hogy a mobil eszközök megjelenése. Ezek is jelentősen megváltoztatják a szokásokat. Nagyon sokan azt érzik, hogy meghosszabbodik a munkanapjuk. Van, akinek ez egy megnövekedett stresszel, de érdekes módon van, akinél ez egy lecsökkent stresszel jelenik meg, hiszen úgy érzik, hogy kisebb nyomás van alattuk, hiszen még akár este is vagy reggel is hozzá tudnak nyúlni az e-mailhez. Mit lehet tenni a függőség ellen, illetve hogyha már kialakult, akkor mit tehet egy ember, aki rá van utalva az e-mailekre a munkája révén? Hogyha valaki észreveszi magát, hogy abban a 20%-ba tartozik, akit függőnek lehet nevezni, próbáljon meg rendet rakni, rendet tartani a bejövő postafiókjában, kategorizálni a leveleket a fontosságuk szerint, a sürgőségük szerint, és ha az szerint indul neki a földolgozásnak, ami tényleg fontos és sürgős, és ne adj Isten, nem jut ideje a kevésbé fontos, kevésbé sürgős feladatokra, akkor ne essen pánikba. A másik nagyon fontos ilyen gyakorlati tanács lehet, hogy próbáljunk egy olyan időszakot meghatározni a nap során, amikor az e-maillel foglalkozunk, mindegy is, hogy ez milyen időszak, mondjuk valaki azt mondja, hogy 10 és dél között, meg munkaidő lejárata előtt 1 órával kifejezetten az e-maillel foglalkozik, de egyébként pedig megpróbálok más produktív dolgokat végezni. Illetve szintén egy érdekes megfigyelés a kutatásból, hogy azok kapnak sok e-mailt, akik maguk is sok e-mailt küldenek, ezért érdemes szűkre szabni a címzettek körét is. Hát ezért kérdeztünk egyébként ma este is az e-mailekkel kapcsolatban, mert ez a kutatás erről szólt. Tehát tegyük fel még egyszer a játékkérdést, Szati. Tehát a játékkérdés meg a következő. amikor e-mailt írunk fent a fejlécben, mit jelenthet a Béla Cecil Cecil, tehát BCC rövidítés? Erre a kérdésre várjuk a választ. 328-85-55. Vendégünk Enyedi Nagy Mihály belekerült már ilyen szituációba, hogy túl sok e-mail érkezett és elveszett a levelek özönében? Az a baj, hogy a 1-2 fontos veszett el. Tehát a sok szemét kirámolása, vagy mégiscsak áttekintése közben bizony múlt hónapban is előfordult, hogy egy elég fontos e-mailt egyszerűen nem vettem észre. Ez modern korunk egyik kihívása egyébként szerintem az információkkal való hadapozás. Engem nagyon terhelnek ezek a nem kért, vagy nem megrendelt küldemények, de hát talán majd egyszer lesz egy valóban úgy működő gép, amelyik garantálja, hogy nem vágja le azt, amit esetleg tényleg várunk. És tavaly, amikor az Attila100.hu pályázatot meghirdettétek, és utána jöttek az anyagok, a pályamunkák, akkor vajon kellett-e küzdeni az e-mailek özönével? Szóval hát sokan indultak. Az egy külön címre jött, igen, ez érdekes volt. Tehát röviden januárban hirdettük meg az Attila 100-at, arról volt szó, hogy 3 középiskolás álljon össze csapatba, bármely magyar oktatási nyelvű középiskolából, tehát nem csak Magyarországról, és csináljanak egy 100 másodperces művet, animációt, flash-t, József Attiláról. József Attiláról, de arról József Attila szavaival, hogy hol élnek, milyen az életük, és mit akarnak az élettől. Nagyon jól reagáltak, 132 csapat jelentkezett a harmada határon túlról, 78 pályamű végül is elkészült, és ezek meg is tekinthetők a mai napig. Ez nagyon-nagyon jó szám. Igen, igen. Na most az a baj, hogy ez ilyen jó szám volt, és vérszemet kaptunk, ugye? Aha. És azt mondtuk, hogy ja, ez csak az első forduló volt, és akkor próbálkozzunk egy második körrel. Itt már 56, mert ugye 56 emlékév van. Csak itt nem 100 év, hanem 50 éves évforduló következik. Igen, és növeltük a pályaműnek a méretét, mert azt találtuk ki, hogy a saját biológiai nagyszülőket kellene megkeresni, és megvitatni, hogy akkor nagypapi, nagymami, mi történt veletek, hol voltatok, ti akkor mit éreztetek, hogyan hatott rátok. Kézbe a videokamerát otthon? És akár vagy előszedni régi fényképeket, akkori följegyzéseket, újságokat, amit akkor esetleg a nagymama eltett, vagy egy szórólapot, bármit, ami hordozza a család személyes mozzanatait. Abban bíztunk, hogy itt egy újdonságot tudunk javasolni, ugyanis hát a tapasztalat az, hogy főleg a mai gyerekek szülei és a nagyszülők között volt egy nagy szakadás. Hiszen a családok döntő többségében úgy védték a fiatal korosztályt, hogy nem beszéltek előtte 56-ról. Egy nagy csend, egy nagy generációs szakadás az egymás követő évfolyamok közötti belső párbeszéd, tanúságok, legendák, ugye hát minden családban vannak legendáriumok, ezek törtek meg. És kiderült, hogy ez sokkal komolyabban hat, mint ahogy reméltük. Nem szabad elhallgatni, hát 30 alatt van a bejelentkezett, mondjuk komoly alkotóknak látjuk őket, csapatok száma, és itt össze is keverednek a dolgok. Mi egy pályázatot hirdetünk, ahol pályaműveket kell elkészíteni, most tehát 300 másodperc hosszú műveket, ahol a... Maximum, ugye? Igen, ahol lehet a csapat... Rövidebb lehet rövidebb, igen. Ahol a csapattagok a nagyszüleikkel folytatott beszélgetés alapján, a nagyszüleink 56-ját tárják föl, és ugye beszélünk kell róla, hogy az emlékezet.hu-n pedig fut az Oktatási Minisztériumnak a többfordulós internetes vetélkedő játéka, amely minden hónap 23-án új fordulót vesz. Az másik, de nagyon összecsúszik, főleg az idősebbek, akik vagy kritikai, vagy egyéb szemmel tekintenek a dologra, és kritika érte az OM pályázat megjelenési formáját, dizájnját, működését, és ez átcsúszott érezhető módon a nagyszüleink 56-jára is. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas ügy, és éppen a csapatokkal folytatott beszélgetésben merült fel, hogy talán ez a pár nap, ez a 13-16 nap alkalmas lehetne arra, hogy legyen egy nagy kísérlet, hogy hozzunk létre egy olyan felületet, ahova felkerül minden dokumentum, kinyomtatott újság, fotó, hanganyag, amelyik képet ad a történtekről, minden egyéb kommentár, vagy tudós magyarázat nélkül. Ez annyira érdekes ötlet egyébként, hogy lehetne egy ilyen idővonalt létrehozni, és mindenkinek a személyes élménye időrendbe rendezve jelenhetne meg. Talán azért nem lenne baj, ha szakemberekre bíznánk, tehát hogyha könyvtárakból kerülnek elő az újságok. Hát igen, azért 50 év hosszú idő. Nem, most csak arról a 13 napról mondjuk, hát elkezdődtek a dolgok 21-én. Hát erről beszélek, hogy azóta már eltelt 50 év. És az lesz visszaemlékezhet. Szóval de, csúszhatnak de képzeld el, hogy a mai felnőkő generációknak lenne egy olyan lehetőségük, hogy úgy kalandozhattak be akkor eseményekbe. Persze, ezért fontos a történész hogy egyedül vagy önállóan vehetik birtokukba ezt a dolgot, hiszen legyünk őszinték, hát valójában nincs közvekegyezés, ugye 56 megítélésében, tartalmában és a hatásában. Szokták így mondani, hogy sokféle 56 létezik. Igen, én mindig elmondom, hogy azért észre kéne venni a 48 és 56 szinergiáit. Bocsánat, hogy itt egy ilyen kifejezést használtam, szóval... Ebben a műsorban nagyon helyén van. Hatvak egymásra ezek a dolgok. És nagyon kevesen értették azt meg, hogy 1848-ban a pártállam, igaz, hogy hazug módon, de nagyon nagy csinadatát csinált 1848 száz éves évfordulójának. És egy nagyon működő, petőfis, nemzetis, díszlobogós propaganda zajlott, ugye akkor készül a Feltámadott a tenger, a nagy film, ami erről a témáról szól. Tehát azok, akik 18-20-22 évesen fegyvert ragadnak és harcolnak Budapesten és az ország más pontjain, azoknak egy nagyon erős 48-as étoszuk volt. És hát ezek a korosztályok, akik szakmunkások, fiatal dolgozók, ezek azok, akik helyenként 40-50%-ban elhagyták az országot. Hát és egy nagyon más világ volt még azért az 50-es években, de hát lényegében a pályázat ezt is akarja megjeleníteni. Képekben, hangokban, animációkban. Igen, hogy a kor színvonalán alkossanak középiskolásaink, és találkozzanak a nagyon hétköznapi, már bármilyen fotót lehet csinálni ugye a telefonnal, de ha valamit ábrázolni akarunk, akkor kiderül, hogy képet csinálni azért. Az egy komoly dolog, hát még hangot, hát még mozgóképet. És az ilyen típusú műveltető minőségi feladatokból szerintem ma kevés van. Nem sok alkalom nyílik, hogy megmutassák magukat. Mondjuk már egy-két ötletet, tippet. Én például, ahogy elmesélted, eszembe jutott, hogy ha megkérdezi valaki a nagyszüleitől, hogy akkor 56-ban milyen útvonalat járt be, ott azon a településen, ahol ők éltek, Szegeden például fontos események voltak, de bármilyen kis települést is lehetne mondani. Egy ilyen kis animáció megmutathatná képről képre, hogy milyen utat jártak be akkor a tüntetők. Vagy lehet, hogy nem is tüntettek azon a helyszínen, mert volt ilyen is az országban, de akár Budapesten. Igen, hát a forradalom nagyon sok helyszínen nagyon békésen zajlott. Látszott, hogy akik itt voltak, most nincsenek itt, akkor megalakítottak egy forradalmi bizottságot, ami lényegében egymásban bízó tisztes embereknek a gyülekezete volt, és megpróbálták a dolgot folytatni. Újraindult néhány napon belül a termelés. 28-29-én a tankokon már ott volt a Kossuth címer, ugye az a 46-os köztársaság címere, és majdnem úgy nézett ki, hogy normalizálódott minden, amikor a szovjet invázió bekövetkezett. Jó lenne, hogyha ezek a kis pályaművek, ezek felrakva a térképre, egy nagy kaleidoszkóban megmutatnák az egyszerű emberek történelmi képzeteit, azt, hogy mi szülődött át a nagypapától, apukán át az unokába, és hogy mi maradt meg ebből rekvizitbe. Biztos, hogy nagyon komoly emberi pillanatokat is, és esetleg új információkat is kaphatnánk. Ha valakinek ilyen alkotókészsége van, hogy mondjuk nem eredeti helyszínt mutasson, vagy eredeti képet, hanem ő maga készítsen egy képi világot ennek, mondjuk egy animáció keretében, mert ugye a számítógép erre is alkalmas. Hát az előző pályázatban is az első 10 között volt 3 olyan, amelyik ezt az utat választotta. Tehát ő rajzolta meg a képeket, és abból állt össze az animáció. Milyen formában kell beküldeni a pályázatot? Hát ez is egy nagy tanulság volt. Eleinte mi azt hittük, hogy a 100 másodperc az letölthető. Kiderült, hogy a gépek, a programok és az összeköttetés minősége az mindig valamilyen módon korlátot szab. Igen, fölfeslik valahol. És ezért lemezen, tehát DVD-n szeretnénk megkapni a CD-n is küldhetik azért? Igen, persze, természetesen. CD-n vagy DVD-n, és mindenről tovább részleteket. Az attila100.hu-n miért nincsen forradalom50.hu? Hát oda kéne kitenni, nem? 56-50. Az igazság az, hogy ez a platform működött. Tehát ezt ismerték a gyerekek, az ehhez kapcsolódó levelező listán részt vettek. Tehát bizonyos értelemben az Attila 100 per, vagy második forduló nagyszüleink 56-ja van gondolkodtunk, de aztán maradt a rövid név. Hogy az Attila 100-on belül folyik a kommunikáció, de az emlékezet.hu-n is, és nagyon sok helyen a történelemtanároknál, magyar tanároknál, a múltkoron, tehát sok helyen megtalálható a logónk, amelyik, mint említettem, ugye nem egy lyukas zászló, mert az csak a tagadást hordozta, hanem a Kossuth címer. És arról át lehet jönni a honlapra. Nekem csak az jutott most az eszem, hogy milyen szép ez, hogy szegény Attila egy újabb szimbólumot vesz magára. Ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Viták voltak. Nekem nagyon tetszik. Bozóki uram kivonottan úgy érezte, hogy József Attilát vegyük ki az 56-os történetből, nem való bele, meg ennek egyre mi azt gondoljuk, hogy például meg lehet úgy szerkeszteni a pályaművet, hogy a dramaturgiai szakaszolásnak a funkcióit azt József Attila versek látják el. Említettem egy másik helyen, hogy lövészárokban ott vannak a fiúk, hallgatják a Szabad Európát, és mondja nekik, hogy tartsatok ki, meg nem tudom én micsoda, aztán nem jönnek persze, és akkor lehet, hogy már ott is volt egy ember, aki azt mondta, hogy a raktár előtt poros lámpaig csak látszik, nem világít, ilyen az ész, ha áhít. Miért ne lehetne József Attila 4 sorával megmutatni, hogy akkor mi történt? Hát maga a honlap is egy produktum lesz akkor ezek szerint. Jó munkát kívánok hozzá, meg sok jó pályázatot. Meddig lehet beadni egyébként? Április 15-ig most egy picit meghosszabbítottuk, mert úgy éreztük, hogy talán várhatunk még csatlakozásokat, és ez az alkalom is talán segítheti ezt. Attila100.hu. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Folytassuk akkor az info szótárral. Folytassuk. Hogy került elő ez a szó, kedves Zoltán? Tudod, hogy? A napokban fedeztem föl, hogy a Google nagyon jó ingyenesen használható levelező lista szolgáltatást indít. Fatika bólogat, talán használja is. És ennek magyar változata is van, tehát magyarított felülete. Uh-huh. Mondjuk vannak kifogásaim vele, de nekem tetszik is a dolog. És az eredeti hozzáférés, Google hozzáférés, Google Mail szolgáltatást, a levelező szolgáltató hozzáférését, ugye eredetileg accountnak mondják, és mindenhol, nem csak a Google, hanem mindenhol accountnak nevezik az internetes hozzáférésemről szóló adatoknak a gyűjteményét. Nagyon nehezen lehet ezt körülírni, de az account eredeti jelentése számla. Amit a bankban vezetünk, és amikor lefordították, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy elkezdték magyarítani ezt a bizonyos szolgáltatást az előbb említett cégnél, akkor egy az egyben számlának fordították, tehát amikor belépek, akkor oda van írva, hogy Bódi Zoltán számlája. Erőzőleg elgondolkodtam, hogy Jézusom, én úgy tudtam, hogy ez ingyen van, most nekem ezért valamit fizetnem kell, de nem adtam meg semmi adatot. Aztán megnéztem az eredetit, az angol verziót, és rájöttem, hogy ez erre gondolnak. Érdekes dolog ez, mert ez egy olyan pont, ez egy olyan kifejezés, amelyet szerintem nem feltétlenül muszáj magyarítani. Eddig nagyon jól megvoltunk nélküle, a használata nélkül. De nehéz kimondani magyarul, nem? De nem is használtuk. Aha. Mert a hétköznapi, hogy mondjam, internetezőnek nem nagyon van rá szüksége. Ez a cégen belül, tehát a szolgáltatónak a rendszerén belül van ennek jelentőség, ők pedig a saját üzleti vagy céges terminológiájukban, kifejezésükben használják, ahogy akarják. Uh-huh. De nekem nem feltétlenül kell tudnom, hogy az én internet szolgáltatómnál rólam egy account van. Te is értelmestelen vagy ebben? Már azt gondolkoztam, hogy egy nagyon hasonló fogalmat a Windowsban fiókként honosítottak. Fiók. Hiszen a felhasználói fiókok, azok user accountok a Windowsban. Azt hiszem, az igen, viszont a jövő héten meg a mailboxról akarok beszélni, amit ugye használunk, mi egyszerű felhasználunk is, pontosan fiókként, postafiókként, vagy elektronikus postafiókként. Így kapcsolódnak össze a szavak, infoszótár jövő héten is. Van itt a stúdióban egy hölgy, aki mai nap folyamán zombivá vált. Hoho! Enyhe fogalomzavarban szenved, kedves Árpi. Te magad írtad. A zombik azok, akik meghalnak, és utána kijönnek a sírból, és rémizgetik a gyerekeket, meg a felnőtteket. Te pedig nem vagy élnek. Ilyen. Én nem vagyok húsvér, zombi. Húsvér, élő nő szemben. Abszolút, de szeretem a vért, és szeretem a véres játékot. Nem, hogy egyébként rohadtul így van. A véres hurkát szeretem. A furcsa egyébként az, hogy az, amit én most találtam az interneten, ez a flashes játék, valamiért nekem gyerekkorom óta egy olyan dolog volt bennem, hogy én ezt ki szeretném próbálni, holott én élőben még soha nem láttam ilyet, és pont mikor jöttem be, akkor gondolkodtam erre, hogy csak is kizárólag ilyen amerikai filmekben láttam, amikor ilyen késdobálós kocsmákban, ez volt a show, vagy ilyen cirkuszban, nénit fölrakták egy ilyen fa kerékre, ezt elkezdték forgatni, és bácsi vagy bekötött szemmel, vagy csak úgy, ahogy volt, elkezdte késsel dobálni, és az volt, annyira brutális. És olyan jó, hogy eltűntek ezek a televíziókból. Ugye, hogy eltűntek? Én nem láttam ilyet már egy ideje. Az utolsó ilyen nagy Egmond az abba hagyta, és most énekelte. De nem tudom, és ez annyira borzasztó, megvan benne, de amit ez is sugal, ez a késdobálás. Tudod, hogy és mit teszek még nagyon? Pont egy nőt kötnek oda. Pervers, borzasztó. Sokkal jobb, és egyébként lehet, hogy ebből fakadt ez nálam, hogy én próbálgattam, amikor lerakod a kezedet az asztal, és akkor tudod így késsel. Jaj, ne. Hát te sem vagy semmi. Na, mondja csak. Na, az internetest. És az a lényeg, hogy találtam az interneten egy olyan flash játékot, hogy én vagyok a késdobáló kopasz bácsi, pocakkal, és ott van előttem a szőke csajszi, és ott pörög azon a keréken, és akkor én dobálom. És olyanokat csikít, de olyanokat. Szegény. Az volt a legdurvább, hogy én, amikor elkezdtem játszani, akkor egyből szíven szúrtam mind a két alkalommal. Utána én elkezdtem cselezni, meg néztem, hogy néha, amikor a fej lejjebb van, akkor máshogy pörög, ilyesmi, és akkor így... És a legjobb, hogy ezen ilyen kis kedélyesen mosolyogsz. Igen, szörnyű, ne haragudj, szörnyű. Szörnyű. De tényleg tök jó. Mi tetszett ebben neked? Nem tudom. Az, hogy végre kipróbálhattam. És na látom, tényleg látom. Olyan, tényleg olyan, tudod, vannak olyan játékok, olyan autós játékok, hogy nekimész egy kamionnak, és nem történik vele semmi. De nem, ez tényleg olyan, hogy tényleg, ahogy eldobod, és amilyen lendülettel dobod, és tényleg, hogyha csak a lábát szúrod meg, akkor van egy ilyen kis ilyen egészségrúdja a néninek. Ami csökken. Egészségrúd, igen, egy ilyen zöld sáv, és akkor az elkezd így eltűnni. Nálam így körülbelül két szúrás után eltűnik az egész. Olyan sebeket ejtek rajta. Várhatunk még tőled a közeljövőben is ilyen kedélyes, békés na. flash játékokat. Igyekezni fogunk. Hűha, vigyázni fogunk veled. Várjál, még mielőtt bármit is mondanál. Azt akarom mondani, hogy 90-es évek elején még a cégi korszakban volt egy Life and Death nevű játék, élet és halál nevű játék, amiben operálni kellett a beteget, méghozzá, hogyha jól emlékszem, vakbelet kellett kivenni. Ezt három színben nézőben. Én is ott volt ilyen, hogyha nem altattad el a beteget, akkor volt sikítás, amikor belevágtál. Egyébként nagyon sokáig eljutottam, már meg tudtam operálni, meg ki is tudtam venni a vakbelét, csak utána az utókezelésen folyton valamire elpatkoltak. Úgyhogy. Megalakíthatjátok a modern idők horror szakosztályát. Na, akkor mesélek egyetlen dolgot erről a bizonyos CES kiállításról, amit január elején volt. Ez most egy igen nagy jelentőségű kiállításán növi ki magát, szépen lassan, és rengeteg kütyüt is kiállítottak, és ebből szemezgettünk már egy csomó, ami igazán különleges valamiért. Például mondok egy nagyon érdekeset, plüss TV gyerekeknek, nem viccelek, 100 különböző kiadásban, a legkülönbözőbb plüss állatokban tulajdonképpen egy képernyő beépítve, és ezt árulja valamilyen cég. Aztán, miért jó vajon? Hát gondolom gyerekeknek. Simogatja a tévét. Igen, tehát gyerekeknek is legyen. Aztán az egyik híres gitárkészítő cég árul Hello Kitty gitárt. Rózsaszín Hello Kitty gitárt, és egy életnagyságú. Ki az a Hello Kitty? Az egy ilyen rajzfilm, vagy képregény figura. Mint egy, a Happy Tree Friends? Nem, azért annál cica. Ismertebb szerintem. Ez egy ilyen, fura cica, és egy életnagyságú cica ott gitározott rajta a kiállításon, de számtalan hasonló ilyen bolondság volt még, amiről szerintem még visszatérhetünk. Igen, és főleg majd a hasznosabb kiállított cuccokra térünk vissza, mert talán praktikusabb lesz. De eddig tartott a műsor a Modern Idők, a honlapunkat a www.modernidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Köszönöm a segítséget. Szilágyi Árpádot és a Modern Idők Asztal társaságát hallották, viszontlátásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.